بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. دیکی گن مسائل در تراجم اکل نهی د محاقلی او د مزابنینا د مزابنی او د محاقلی تفسیر در لطیر شو اور سرا روانم دے آن مخابره ستوي دیتا مزارعت موي مزارعت دیتا وي چې زمکه دي چاله ورکا چې دا کارا پني ما کارا پدره ما کارا پسلور ما کارا وبيع الثمر او من راغلي د خرصول د میوونه قبل بدو صلاحها لومبه داغه د صلاحيت د سرګندي دونا لا پکې پوخواله نه راغله کچا پکې چې خرسه وعن بيع المعاومه سو کالو د پاره یو فصل خرسه دي تبيع السنين وي عددی تفسیر درتا د باز پخپلا د حدیث پاک په متن کې راځي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير و زهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيان ابن جريج عن عطوان جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة الله پیغمبر من کړی د محاقلینا والمزابن او د مزابنینا والمخابر او د مخابرینا وان بيع السمر او د خرصول د میونا حتا يبدو صلاح تردی چې داغه په خواله سرګنشي ولا یباو خرصول بنشي الا بالدینار والدرهم مگر په دینار او درهم باندې ځکه جنس شی چې په جنس خرسه نای کې د کمی زیاتی امکان راضی او دا کمی زیاته چې جنس یو وي سود ده الا العرايا مگر د عرايا اجازه ته ورکړې او بيع العرايا در لمخ كتير شو. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير عن طه وابي الزبير انهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ندغشان ذكروكو. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره والمحاقل والمزابنه وعن بيع الثمره او د خرصول د میوین حتا تطعم تر دې چې دا غینه خوراک وکړي شي ولا تباع د خرصول نشي الا بالدراهم والدنانير مگر په پیسو په سپینو زرو په پیسو د سرو زرو او دا حصر په نسبت سره جنس سمر لره لکه میوا په بوټو کې په تیار میوه خرسه دا په پیسو خرڅه کا خو په کجوري په کجورو م خرڅاو زکه دا کجوري چې په بوټو کې د دې پته نه لګی چې دا بزیاتی کې کمې وینو شت په کې راځي او چې زیاتوال راغې جنس کې نو شت په کې راغې قال اتوا ففسر لنا جابر وای موږ ته تفسیر بیان کړو جابر رضی الله عنه قال مل مخابره مخابره ستوي فالارض البيضاء خالص مکه د فصل پکې نشتا يدفع هر رجل وری کیو سړی مالک للرجل بل سړی تا فينفق فيا پکې پیسې ولګي کروندو کی ثم ياخذ من الثمر ابیا دا میونه پکې څه دیلی او څه مالک دی ورستو د مخابره تفسیر ذکر کو چې دې کې اختلاف دی او خیره فیصله ده چې دا جایز ده زمکه پنی ما خوړل پدوی ما پدری ما وزعما او ګمان یو کچھ مزابنه ستوي بی عورت و بی فنخل خرصول تازه او کجورو په کجورو کې بتمره باغ او چو کجورو کېلند پیمانی په اعتبار او محاقله په زرق کې وی الا نه وزالک وی دا غنم در نه پدی تیار او غنم ولک دا په فز پزمکه کې جی دي بیع الزرع القائم خرصول د فصل دی چې لا پزمکه کې ولا اړو بالحب په تیار دانو کېلن کېلن د پیمانی په اعتبار وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم محمد ابن احمد ابن ابي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن ابي خلف حدثنا زكريا ابن عدي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد ابن ابي انيس قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله من يكرد محاقلين والمزابنه والمزابنين والمخابره والمخابرين وان تشتري النخل او داچی خرص دکړي شي وادي غسي شي کجوري او داغي بوټي حتا تشقها والاشقاء ان يحمر او يصفر تشكي حديث وي چې دا کجوره یا سر شي از یړ شي ځکه کجوره سشنې نو چې په پخې دورا شي نو زیړا او سر شي والاشقاء ان يحمر او يصفر دا چې سر شي از یړ شي او یو کډو مينو شون یا د دینه سو خوراک کوشي او د خوراک قابل شي او محاقله ست وي ايوبال حقل چې خرش کړي شي دا فصل بکیل من الطعام په یو پیمانی سره د طعام نشي معلومي چې په دې لسمن دا درنالم او مزابنه دی تو ایوبان نخلو بی او ساقم من التمر چی خرس کریشی کجوری چی پا بوٹو کینی پا او ساق سرد تمرنا والمخابرات ثلث والربو اشباو ذالک مخابره دی تو ای چی پدری ماو سلور ماو داسی دی غنتیز مکور که قال زیدن قلتو لیا تو آئی ابن ابی رباہ رحمه اللہ اسمیت جابر ابن عبداللہ اذکرو حادا ایا تا اوریدلیو د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه چې ذکر کولی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نا قال نعم اغو او وبه قال حدثنا عبد الله ابن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم ابن هيان قال حدثنا سعيد ابن مهنا عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المزابنا والمحاقل والمخابرة وعن بيع الثمرة وخرصول دميوين حتى تشقحا ورالتي حاصر ويلي ودلتي حاصر ويو وددوار ويو ما نالا قال قلت لسعيد وما سعيد وما تشقه ده تشقح ما ناسنا قال تحمار وتصفار چی سرشی زیڑشی ویو کلو منها او ددین خوراکو کڑیشی وبه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ايوب بن ابي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه د الله حبيب منا کړې د محاقله او د مزابنینا والمعاومه او د معاومین سو کالا مخ کې فصل لیا معاومه مفاعله او ادا د عام نه د عام سکال تا وای سو کالا مخ کې او فصل لی پدې کې دوکا دا ځکه یو داسې شیخ هرڅه چې غل الله پیدا کړې نه وعن السنیا سنیا وعن السنیا اے سنیا دیتا وی چتوے دا ڈیرے میں دربان خرش کو خو بازی نہ خرشو ادا جامی میں دربان خرشی کی خو بازی نہ خرشو اے دازکا ناروادی کی پتل لگی چتا سمر شیخ خرشے سمر نہ خرشے پلس روپی دا ډیره خرصوم خو بازه نه نو جنگ به جوړی کی ابو چې بازه سمره ده ها کچره معلوم شیوی نو بیا په کیس نشتا وېدا جامې در باندې خرصوم خدای لاسو کی او جوړو نی وېدا نه خرصو معلومه جوړه نو دا بیع په اجماع باندې جایز ده او چې شی نه معلوم وی نو دا مفزیل النزاع د جګړې تا نو دا ناروا ده ورخص في العرايا او د الله حبيب رخصت کړو په بيع العرايا کې ابي العرايا ته سوپي جندا پیجن یې کنه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه والي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسي غير انه لم يذكر ددا ذکر کړي بیا او سنین هي المعاومه دا پکې نه ذکر کړي د باب کراء الارض باب د په بیان د کراء الارض کې زمکا ورکی چا تا چی دی کرونده کوا نو ده دی گور سو صورتو ندی زنی ناروا دی زنی ناجیز دی یو گور دا صورت دی چی سوچ ولا کوای زمکی ولا ورکا ده یو زمکا دا و ده بل عمل لی خو یو پا کی وی چی مثال پا طور دی زمکا کی سوشی نو شلما نبزمائی د دې کې د لې فصل نور بستای دا صورت باطل له شرعن ايو په فوغه قاو کې جایز نه دی ویلي دا خره باد ځکه پته نه لګي چې دینه څومره روز عقیده چې څومره روز چې د بشر باندې پورته یو چې ابل باس ټول کال خواري او مهنتو کې پښوې په دې صورت دویم صورت د دې داده زمکا په اجاره ورکه او پدینه چې دی غنمو نسوش نو مال به دومره غنم راکه بلکې وې د ازمکه دره د کال په دور پیسو درکو نو ائمار باو جمهور فقها په دې اتفاق دا جایز ده اے پشل زر می د ازمکه درکا ته په کیسه کری یا نه کری مال بشل زر روپی کال راکې داد جمهور فقها او ائمار باو په نسبانه درسته او جایز ده او دریم صورت ادا ده سوچ بده چی وی داز بکا کی غنم کارا نیم بستای نیم زما یا دریم بزمای دریم استا یا سلورما نو پدی که ده فقها و اختلاف ده باز وی دام جایز دی مطلقا لکه داد امام احمد رحم الله مسلک ده ازمون پا احنافو کی دے امام ابو یوسفو دے امام محمد رحم اللہ مسلک دے او دا ور دے دیبان رستو دلائل امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دو ام دادے چی دا مطلقن نا جائے دے دادے امام ابو حنیفو دے امام زفر سے بقول لے در ام مذہب دے امام شافی رحم اللہ دے او ادا جائے زنن مگر پشرتو نسارا غورا کراول ارض کې د ادری مذهبونو غورا پکې دغه د چې تاسو د صاحبینو د امام محمد صاحب مسلک واورئ احادیث د منع چراغلی نو داغه دغه مقصد نه دی چې چا د ممانعت نه حرمت غسته و به قال حد اغه اغه تنهی تنزیهی وای لکه را بشید اللہ حبیب استاز مکڑی را را اپا خبری نش سنبالو لنو خبری شورکی پا ابنی منو اسی ولا ورکا کنا دا با پخوا خلکو دا سکول رو رو چی خبر قیامت لنزدی کی گی نو خبری ختمی گی مکا بیڑی را و بلی بیدا تکارا دا پا دی حدیث بان عملو لکه را بشید و بی قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن ابي معروف قال سمعت عطوان جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض ذكرى الارض نو كراء الارض باندې پوښي کړه چې دا پني ما درې ما سلور ما وان بيعها سنين او د خرصول د دین سو کلنا وان به سمری او منه کړی د خرصول د بیونا تر دی چې غمی وی په خیشی و به قال حدثنا ابو کامل الجهدری قال حدثنا حماد ابن زید عن مطور الوراق انا سوان جابر ابن عبد الله رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهان کرا الارض من کړي د زمکی د مزارعت ورقولنا چې پنی ما دوی ما درې مدا تا دا فقهاو دلائل چې دا ناروا غړي انور لما بیا د دې جوابونه کوي او دا یی حدیث دی دا غید پار په دی باندې سری احادیث مذهب حنفی کم د صاحبین او په کول فتوا دا امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی وای په مدینه کې دا شکور نو چې هغه په پدری ما او سلورو مزمکه نه خوړې او بیا وی علی رضی الله عنه مزارعت کړي امام بخاری وای رحمه الله سعد ابن مالک عبداللہ ابن مسعود عمر ابن عبدالعزیز امام قاسم عروہ آل ابی بکر آل عمر او ابن سیرین رحمهم اللہ دا ټول د مزارعت پا نیما پا دویما دریما اپا سنگا چی دوارا جوڑ شل دی دا جواز قائل و وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضيل لقبه عارم وهو ابو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطوان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض نشا جرم كيف يزرعها كروند دي پکيو کي فئن لم يزرع كروندن كيف يزرعها خاهو فليزرعها خاهو نو پکروندي دي ور کي رور تا چت پکي سال لکرا چدن سيوا ر ريار خپلو کري جاسي پرته ده بل دي وي چې زكاره پکي وبه قال حدثنا حكم بن موسى قال حدثنا عقل يعني ابن زياد عن الاوزاعي عن طعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان الرجال ود فارد سشرو فضول ارضين سوى ازمكي لا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ازمكي سوى وكل ازمك پسڑی سوى سنبالو لنشي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارضين چاچ سیوائی زمکی فلی ازراها او دی کری او لیمنحا خواهو یادی دا عطوی پا توربان رور تور کی فین ابا اکده انکار کئی فلیم سی کردوهو چنی ورکو نظام سر دی زمکر ایسار کی تال اللہ حبیب یو حکم کو او دا استحبابی حکم دے چی زمکا سیوائی دا مبلے ورکا د دې پزې چې تا نصیب وایم دا تا علوي پنیما پدریما په سرور مدا کرا و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مولى بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال ابن شيباني عن بكير بن الاخنس عن طعام جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړه دا تنزيها ايو خذ للارض اجر چو واغسته شي د زمکه د فار اجر او حظ یا سیسا چې دوره په مال راکې دوره ستاسو دا تنزیه نه هیوا او د الله حبیب یو حکم کولو جدا سیو کوي و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن اطوان جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض نشا چې زمکه فل یزرعها نودی کری فیل لم یستطیع یزرعها کدا وسنی چوی کری وعجز عنها او دید دید سنبالون ناجز دے فل یمنحا خواهو المسلم وردی کی اورور مسلمانتا ولا یواجی رحائیاہو پی جار دے نور کئی جپنی مادر مسلور مدا نو دیتا حکم دے ارشاد ویا دا نهی و تنزیهی نهی دا حرمت نوع و بیهی قال حدثنا شیبان ابن فروخ قال حدثنا حمام قال سالس سلیمان ابن موسیٰ اتوا فقال احدثک جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان ابدو اردن نچا چزم کیف لیزرعو دی کری او لیزرعها خاویا د کاروندې د پاره دی ورکی ورتا ولا یکره او پکرای دین ورکه قال نعم نو دوی او ماته داسې حدیث بیان کړي او ویه قال حدثنا ابو بکر بن ویشه وا قال حدثنا سفیان بن نون جابر ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن المخابره د مخابره نه من کړي او ویه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الله بن عبد المجید قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض نشاش سوائي زمكي فليزرعها كروندي پتيوكي او لا يزرعها خاو دا كروندي د پار دي رور لوركي ولا تبيوها او دا خرسوي ما جير پنيما او پدريما فقلت لسيد وما قول ولا تبيوها يعني الكراء يعني فكرايه دي نور کوي قال نعم غوی او وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زهير عن جابر قال كنا نخابر من بفني مدره مزمدار قول فزماني در رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فنصيب من القصر ددي لفظ بويلو كي دو علماء مختلف اقواسو وي قصر د قاف او درارا اي قصري فنصيب من القصري يا پكي مشدد الا او سو کوئی دا په وزن د قتلا د من القصرا وګوره یو ځل یو شی دا چې من القصري یا من القصرا او سو کوئی دا په وزن د سده د حبلا له اي من القصرا وې دا ولا خبره سیدا او معنا د دې صدا د قشریه وای کمه دانی چې په وږي کې پاتې شي د غوبل کول نه پس ها یعنی سی صدا غبا کې پاتې شو دانو نا ومن کذا او د تمره تمره نانو رسول الله صلی الله علیه وسلم من کانت له ارض تشا جسم کیف علی ازراها نو پروند دي په کیو کی او فل يحرس اخاو د کروندې د پارا ورن دی ورکیو الا فل يدا کني ور کوي پری دیږي و به قرات سنا بتوا هر وا مدن ویسا جميعا نبي وا قالا اجر ویسا حدثنا عبد الله بن وهب قرات سن هشام بن سعد ان عبد زبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغ په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې ناخذ الارض سمته ومرا استب الثلث بدرما او الربع افسلورما بالماذا يا نعت ادا زال پکې مکسور دی او کله مفتوح کې دی مشي ما ذیانات یا ما ذیانات ای وای دا غټ نهر او لختی لوي د ځمکه مالک بوي چې په دې لختو سیدا بزمای ردی ته شرط فاسد ویا وای دا ځمکه در کوم خو په دې لختو چې سوشي زما وي نو کله دا سی چې صرف په لختو فصلو شي نور ني تو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې دزدی بار کې وی من خانت لو اردن د چا چې زما کوي فل یزراها نو کروند دی په کیږي فل لم یزرا کروند نه کوي فل یمنح اخاه نو د اتوی او د هدی په تور دی ورته ورکی فل لم یمنح اخاه فن یمسکا او کری ور کوي ورته نزان سر دی بند کی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن حماد قال حدثنا ابو عوان عن سليمان قال حدثنا ابو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض من تشاجز مكوي فليهبها بل تدوب في جزا ما ډیر ادا او دې کې تکرا او ربا او لا يعرها يا عاريه دي ور کسوالا شوال الاشياء وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار بن زرزيق عن الامش بهذا الاسناد وانه قال فليذراها دي دي وكري او فليذرها رجلا ذكروا دبار رب الشات دي وركي تخبل نشي كرله نبلت دي حوالكي وبه قال حدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن وهب الحارث ان بكيرا حدثه ان عبد الله بن ابي سلمة حدثه عن النعمان بن ابي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض من يكري ذكرى اور قول دزمكنا قال بكير وحدثني نافع انو سمعنا عمر يقول كنا نكري ارضنا ويمون بزمکه په کرای ور کولې په نیما دیم او سلورما ثم ترکنا ذلك جامدا فريخ نه نه سمعنا ادي سراش ابن خديج چې کله مدراش ابن خديج رضی الله عنه حدیث وا اوریدو وبه قرأ حدثنا يحيى قرأ ابو هيثم عن نبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء دخر رسول دزمكي صفا سترنا سنتين او سلاسن وقال يا ابي قال اي بوجي دي پزمكا وېدا بوټي چې په کال دودرې کې څه کوي دا در باندې درو کارو لپاره خرڅو نو دا شی ناروا څه شی شته دل نو ته څه خرڅې وبه قال حدثنا سعيد بن منصور ابو بکر بن ابي شيبه وامر الناقد زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي السنين د خرصول د کلونا چسو کال د پار بوټي خرسه په روایت دی به شیوان به سمري سنين د خرصول د میونا سو کال چې د کجور انګور او د نور باط وی د دریو کال د پار پتا خرصو نو شش تد نه لا می وی لیول نه لا د پسنګ خرسه دی نه بنا فرمایلی وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا معاويه بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض يشاجي مكه فليزرعها نودي كري ولا يمنحها اخاه يادي ورك ذاتي فتورتا فَإِنَّ بَا فَلْيُمْسِكَ رَبَهُ او کدین کار کئی چینی ورکم نزان سر دزمک او ساتی کوش وئی ادیباب کی دا احادیث او گلتی نور بینشاللہ بیاو وئی خواہ مدہ